371 no'lu rivayet. Ebu Hüreyre'den. Bir gün cünüptüm. Medine sokaklarında aleyhissalatü vesselam'a rastladım. Hemen sıvıştım, yıkandım, geldim. Aleyhissalatü vesselam da bu arada beni araştırmış, sormuş. Tekrar geldiği zaman neredeydin diye sordu. Ben ya Resulullah, cünüptüm, yıkanmadıkça seninle oturmak hoşuma gitmedi dedim. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, Sübhanallah, mümin necis olmaz buyurdu. 372 no'lu rivayet Huzeyfe'den. Cünüpken kendisine aleyhissalatü vesselama rastladım. Kendim oradan hemen ayrıldım ve yıkandıktan sonra yanına geldim. Neredeydin diye sorduğunda ben cünüptüm ey Allah'ın Resulü dediğimde mümin necis olmaz, mümin temizdir buyurmuştur. 373 no'lu rivayet Ayşe annemizden. Aleyhissalatü vesselam her halükarda Allah'ı zikrederdi. Evet. Bu da abdestli, abdestsiz, cünüp, hayızlı her halükarda bir insanın Allah'ın zikrini yapabileceği, Allah'ın kitabını okuyabileceğidir. Çünkü Tirmizi'de gelen rivayette ben sadece namaz kılmak için abdest almakla emrolundum buyurmuştur. 374 no'lu rivayet İbn Abbas'tan. Aleyhissalatü vesselam heladan çıktı ve kendisine bir yemek getirildi. Ona abdest almayı zikrettiler. Bunun üzerine namaz kılmak mı istiyorum ki abdest alayım buyurmuştur. Abdest sadece namaz kılmak içindir buyurmuştur. Evet. 375 no'lu rivayet Enes'ten. Aleyhissalatü vesselam helaya girdiği zaman Allahümme inni euzu bike minel hubusu vel habais. Ya Allah, hubustan ve habaisten sana sığınırım buyururdu. Evet. 376 no'lu rivayet Enes'ten. Aleyhissalatü vesselam birine yavaş sesle konuşurken namaz ikame edildi. Aleyhissalatü vesselam birisine gizliden bir şey söylerken kamet geldi. Fakat cemaat oturdukları yerde uyuyuncaya kadar kendisi namaza durmadı. 7. Bu da oturak yerde insan otururken horlasa bir yere dayanmadığı müddetçe abdestin bozulmadığını ama dayanarak oturduğu yerden uyursa bir insanın göz makatın bağıdır. O gitti mi o da gider diyor hadis-i şerifte. Uyku abdesti bozar ama uyuklama dediğimiz oturduğun yerde uyuklama abdest bozucu değil. 377 no'lu rivayet Abdullah İbni Ömer'den. Müslümanlar muhacir olarak Medine'ye geldikleri zaman toplanırlar ve namazların vakitlerini gözetlerlerdi. Namaz vakitleri hiç kimse nida ve ilan etmezdi. Bir gün bu hususta konuştular. Bazıları Hristiyanların çanı gibi bir çan edinin. Diğer bazıları Yahudilerin borusu gibi bir boru edinsin dediler. Ömer halkı namaza çağırmak için niye bir adam göndermiyorsunuz dedi. Aleyhissalatü vesselam ey Bilal kalk namaz için nida et yani ezan oku buyurmuştur. 378 no'lu rivayet Enes'ten. Bilal'a ezan lafızları ikişer ikişer, ikamet lafızları da birer birer söylemeyi emretti. 379 no'lu rivayet Ebu Mahzure'den. Aleyhissalatü vesselam Ebu Mahzure'ye şu ezanı. İki kere Allahu Ekber, iki kere Eşhedü en la ilahe illallah, İki kere eşhedü enne Muhammeden Resulullah diye telkin buyurduktan sonra yine iki kere eşhedü enne en la ilahe illallah, iki kere eşhede enne Muhammeden Resulullah, iki kere hayyâles salat, iki kere hayyâlel felâh, iki kere Allahu Ekber, bir kere la ilahe illallah diye ezanı öğretmiştir. 380 nolu rivayet İbni Ömer'den, Aleyhisselatü Vesselam'ın iki müezzini vardı. Birisi Bilal, birisi de ama olan İbnu Ümmü Mektum'dur. 381 nolu rivayet Ayşe annemizden, İbni Ümmü Mektum ama olduğu halde Aleyhisselatü Vesselam için ezan okurdu. 382 nolu rivayet Enes'ten, Aleyhisselatü Vesselam fecir tulu ettiği zaman baskın yapar, o ezana kulak tutardı. Eğer bir ezan sesi işitirse baskından vazgeçer, ezan sesi işitmezse baskın yapardı. Bir gün bir kimsenin Allahu Ekber, Allahu Ekber dediğini duydu. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam fıtratı İslam üzerinesin buyurdu. Sonra o zat eşheden la ilahe illallah, eşhede en la ilahe illallah dedi. Aleyhisselatü Vesselam ateşten çıktın buyurdu. Sonra baktılar ve onun bir davar çobanı olduğunu gördüler. 383 nolu rivayet Ebu Said el-Hudri'den, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz müezzinin nidasını işittiğiniz zaman siz de onun dediğini deyiniz. 384 nolu rivayet Abdullah İbni Amr'dan, Aleyhisselatü Vesselam müezzinin ezanını işittiğiniz zaman siz de onun dediği gibi deyin. Sonra bana salat ve selam okuyun. Çünkü her kim bana salat okursa bundan dolayı Allah ona 10 salat sevabı verecektir. Sonra Allah'tan benim için vesileyi isteyin. Çünkü vesile cennette bir derecedir ki o Allah'ın kullarından yalnız birinden başkasına layık olmaz. Umarım ki o kul ben olayım. Her kim benim için Allah'tan vesileyi isterse ona şefaat vasıl olacaktır buyurmuştur. Evet kardeşlerim, ezan okunurken onun sözlerini aynen tekrarlama, akabinde de vesile duasını okuma, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a verilecek inşallah şefaata vasıl olmayı getiriyor. Aleyhisselatü Vesselam vesile duasını öğretmiş. Cabir İbni Abdullah da onu bize nakletmiştir. Yani Allahümme Rabbe Hazit Daveti Tamme Vesselatil Kaime Ati Muhammedil Vesilete Vel Fadilete Veb'as Makamen Mahmudenillezi Vaadde. Yani ey şu tam davetin ve kılınmak üzere bulunan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e vesileyi, fazileti ihsan et, bir de kendisine vaat ettiğin makamı mahmudu verip oraya vardır derse, kıyamet gününde benim şefaatim ona ulaşır. Bunu Buhari'nin Kitabul Ezan'da bulabilirsiniz. Bunun dışında gelen rivayetlerin hiçbiri sahih değildir. 385 nolu rivayet İbni Ömer İbni Hattab'dan, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz müezzin Allahu Ekber, Allahu Ekber dediği zaman herhangi biriniz de Allahu Ekber, Allahu Ekber der. Müezzin eşhedü en la ilahe illallah dediğinde o da eşhedü en la ilahe illallah der. Sonra müezzin eşhedü enne Muhammeden Resulullah dediğinde o da eşhedü enne Muhammeden Resulullah der. Sonra müezzin hayyâlesselâd dediğinde o da la havle ve la kuvvete illa billah der. Sonra müezzin hayyâlel felâh dediğinde o la havle ve la kuvvete illa billah der. Sonra müezzin Allahu Ekber, Allahu Ekber dediğinde o da Allahu Ekber elhamdülillah Allahu Ekber der. Sonra la ilahe illallah dediğinde kendisi de kalbinden kalbinden inanarak la ilahe illallah der. Böyle diyen de cennete girer buyurmuştur. Evet. 386 Sa'd İbni Ebu Vakkas'tan aleyhissalatü vesselam, her kim müezzinden ezan işittikten sonra eşheden la ilahe illallah vahdehu la şerike le ve enne Muhammeden abduhu ve resulü raditu billahi rabben ve bi Muhammedin resulen ve bil İslami dinen derse onun günahı mağfiret olunur buyurmuştur. Evet. 387 nolu rivayet İsa İbni Talha'dan aleyhissalatü vesselam, müezzinler kıyamet gününde boyunları en uzun olan insanlar olacaktır buyurmuştur. 388 nolu rivayet Cabir'den aleyhissalatü vesselam Efendimiz namaza nida edilmesini işittiğiniz zaman şeytan ta Ravha denilen yere mesafeye varıncaya kadar gider buyurmuştur. Evet, bu da ezan okunurken şeytanların kaçacağının delillerindendir. O söylediğim mevki 36 mil mesafededir kardeşlerim. 389 nolu rivayet Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam Efendimiz namaza nida edilmesini işittiği zaman şeytan müezzinin sesini duymamak için yerlenerek süratle kaçar, müezzin susunca döner ve vesvese verir. İkamet yapıldığı zaman sesini duymamak için yine yerlenerek gider, müezzin sukut edince tekrar döner ve vesvese verir buyurmuştur. Evet, 390 nolu rivayet Salim'in babası Abdullah'tan aleyhissalatü vesselamın namaz kılışını gördüm. Aleyhissalatü vesselam namaza başladığı zaman rükuya gitmeden evvel ve bir de rüküden doğrulduğu zaman ellerini omuzları hizasına getirinceye kadar kaldırırdı. Secdelerde elleri kaldırmazdı. Her ne kadar bu rivayette iki secde arasında el kaldırılmazdı diye gelse de aynı raviden iki secde arasında el kaldırılırdı diye rivayette gelmiştir. İmam Buhari Reful Yedeyn diye bir cüz açmış ve her tekbirde aleyhissalatü vesselam Efendimizin ellerini kaldırarak namaz kıldığının delillerini zikretmiştir. Aleyhissalatü vesselam her tekbir aldığında ellerini omuzlarına kadar kaldırırdı. 392 nolu rivayet Yahya İbni Yahya'dan İmam Malik'in huzurunda okudum. O da İbni Şihab'dan, o da Ebu Seleme İbni Abdurrahman'dan. Ebu Hureyre onlara namaz kıldırdı da her eğilip kalktıkça Allahu Ekber der. Namazdan çıktığı zaman Allah'a yemin ederim şüphesiz ki içinizde namazı Resulullah'ın namazına en çok benzeyen benim der idi. Yani her tekbirde ellerini kaldırırdı. Evet. Rükiye varırken tekbir alır, belini doğrulturken Semallahu lümen hamide der, ayaktayken Rabbena bilekel hamd der, sonra secdeye inerken tekbir alır, sonra secdeden başını kaldırırken tekbir alır, sonra ikinci secdeye varırken tekbir alır, sonra bir daha başını kaldırırken tekbir alır, sonra tamam edinceye kadar bütün namazda böyle yapardı. İkinci rekatı bitirip oturduktan sonra ayağa kalkarken de tekbir alır, namazdan selam verdikten sonra Ebu Hureyre şüphesiz ki içinizde namazı Resulullah'ın namazına en çok benzeyeni benim derdi. Evet. 393 nolu rivayet Ali İbni Ebu Talip'ten Ali secde ettiği zaman, başını kaldırdığı zaman, iki rekatın sonunda kalktığı zaman daima Allahu Ekber der. Namazdan çıktığı vakit İmran elimi tuttu, sonra vallahi bu zat bize Resulullah'ın kıldırdığı namazını kıldırdı demiştir. 394 nolu rivayet Ubade İbni Samit'ten aleyhissalatü vesselam namazda Fatiha okumayanın namazı yoktur buyurmuştur. Yani Ümmül Kur'an'ı okumayanın namazı yoktur. Ümmül Kur'an'ı okumayanın namazı yoktur. İmamın arkasında o Fatiha okumayanın namazı geçerli değildir. 395 nolu rivayet Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam her kim içinde Ümmül Kur'an okunmaksızın bir namaz kılarsa o namaz güdüktür, güdüktür, güdüktür, tamam değildir buyurmuştur. Yani her kim birinin arkasında namaz kılarsa o imamın arkasında Fatiha'yı okuma mecburiyetinde. O açıktan okusa sen içinden, içinden okusa sen yine içinden okuma mecburiyetindensin. Aleyhissalatü vesselam Allahu Teala buyurdu ki ben salat suresi olan Fatiha'yı benimle kulun arasında yarı yarıya taksim ettim. Yarısı benim, yarısı kulumundur. Ve kulumun istediği onun hakkıdır. Aleyhissalatü vesselam da bunu şöyle beyan ediyor. Kul elhamdülillahi rabbil alemin dediği zaman Allah da kulum bana hamd etti der. Kul errahmanurrahim dediği zaman Allah kulum beni sena etti der. Kul meliki yevmiddin dediği zaman Allah kulum beni temcid etti. Kulum beni tevfiz eyledi der ve buraya kadar benim der. Kul İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn dediği zaman Allah bu kulumla benim aramda ve kulumun istediği hakkıdır der. Kul ihdine sıratal müstakîm sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn dediği zaman Allah işte bu kulumundur ve kulumun istediği hakkıdır buyurmuştur. ...396 rivayet... Ebu Hureyre'den... Aleyhisselatü Vesselam... kıraatsız hiçbir namaz yoktur... buyurmuştur. Aleyhisselatü Vesselam... açıktan okuduğunu... biz de size alen okuduk... gizlice okuduğunu... biz de size gizlice okuduk... buyurmuştur. İmamın arkasında Ümmül Kura'dan başka bir şey... okunmaz... buyurmuştur. Aleyhisselatü Vesselam... namazda kıraat, her namazda kıraat vardır. Peygamberin bize uyguladığı budur. İmamın arkasında sadece Ümmül Kur'an'ı okuyun, o size yeter buyurmuştur.